ni hört, kamrater? Har ni hört, kamrater? Har ni hört, kamrater? Har ni hört, kamrater? Har ni hört, kamrater? Vi har stora nyheter nu. Treans bana kämpar mot bolagets makt. Har ni hört, kamrater? Vi gick till basen och sa: takten är för hög. Snacka med ert fack, sa han. Gå tillbaka till era jobb. Vi gick till facket och krävde: gör någonting åt det här. Här följer vi vårt avtal. Tillbaks till era jobb. Vi gick till högsta befälet och förde fram vårt krav. Ni driver oss som djur. Många kamrater stupar. Takten bestämmer vi, sa de. Men tala med ert fack. Då sa vi till varandra: nu är det nog med snack. Högsta befälet order till varje fackföreningskamp att krossa vår aktion, att splittra upp vår kamp. Men strejken spred sig vidare, den spreds från band till band. Hela fabriken stannade, snart var vi 2000 man. Kamrater utse talesmän, vem vill tala för oss? Bolaget tvingas ge vika, de tvingas lyssna nu. Vi litar till oss själva, vi för vår egen kamp. Så steg rösterna mot taket, så talade vi fritt. Så steg rösterna mot taket.